الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ذا دريم باب سورة مؤمنون كي نقلي دلائل جوا واقعات الأنبياء عليهم السلام چهو طرف تا تخویفی دنیاوی پہلاکت دا اقوامو مکذبو ادو ام طرف تا نقلی دلائل پا وحدانیت باندی او پا نفی دا شرک فی البرکات ادا دی صورت دعوو ناولی ذکر کو دنو علیہ السلام حال او دا غد قوم حلاکت ادو ام حالت ذکر کئی نمی این دے غستے فاسید اشارات ونم علمی جدا قوم صالح علیہ السلام سمودیان ناغیتا صالح علیہ السلام دغا خبر اکڑا دغا مسئلے اکڑا ان عبداللہ ما لکم من الہ غیرو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا دواړه چې جمع شي نو دې ته د حق دعوت وي دې ته د انبیاو تبلیغ وي چې یو بل باندې الله معروفات چې هغې کې اول توحید دی هغه خلقو ته واضح کړي بیا بل طرف ته به د منکراتو رد کا شرک دے کا نور بی زینی دا دعوت یہ پیش کو نو دعوت قوم حال بیانی. وقال الملأ من قومه اوی غمعتبرو سردارانو اشرافو دا قوم دا صالح علیہ السلام نام ملأ یو تولیوی لی ذکر دیمانا ڈاکوالے ملعا او دی مشرانو با ہر زمانہ کی دخل قدرونا دخل روب نڈکڑیو دی پا مخ کی وجہ خبر نشو کولے دی پا مخ کی وسو کٹ کے نشکے ناس دی بزمکا با ناس تو ملعا یا دا چیدی وو نو مجلس بڑک کاری دو برکتی وخ کاری دو نووی غم اعتبرو لقم دو صالح علیہ السلام ناو کسان کفرو چی کفری کلیو چی دا داوی دو ظلون و حالو کفر دو ظل حال وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ او درو جن کڑے ہو ملاقات دا آخرت کاربے بھی چاہے دا متنا و کننا ترابا دا اللہ دا غید جب حال ذکر کو چدلنو کی کفر و پجب باندی تکذیب دا ہر قوم دا مشہور و معروف عادتو ندیغا وَاَتْرَبْنَامُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا او بے حدا مال دار کڑیو منگا دیل را پا جوند دنیا کی اطراف اگر مال توی چی دا حد نتیری دا حد نزیادی اطراف دا وجہ بیان کرا چی ہر زمانہ کی دا دی مسئلی انکار اشرافو کڑے دے معززو کڑے دے سردارانو خا خلقو کړي او جزان غریبان و ترانی رامخ کشوی دینو ناغی ہوئی پا حق صالح علیہ السلام کی ناغی خپل قوم تلکا تقریر کئی گا نا ذکا غیبا ہم زانتا مشران وی زانتا ویز خپل قوم قائدین وی چمز خپل قوم قیادت کو او ډیر صحیح راهنمایي او تربيت یې کوي ما زل بشر مثلكم نده دا پیغمبر مگر بنده دې استاذ پشان قرار یو قوم دا اعتراض کوي پیغمبر باندې ښا بدغی ضمیر دا نه منل بالکل چې بنده دې پیغمبري دا نشی که ده ناغی بشر مانو چه بشر خود ده زمان پشان ده گورو تا ولیکن نبوت نمانو رسالت نمانو نو کافران او کسوک داسی چیغی نبوت و رسالت منی و بشریت نمانی نو هم کافرانی سکا جی قرآن د دوالو ذکر کړی دی د انبیاء په حق کې چری بشروم دي او رسولوم دي یو څوک د دواله مانی نو هغه صحیح مسلمان دی چې بشریت هم مانی نو بوته او رسالت هم مانی دا اصل اسلام دی او چې یو پکې نه مانی نو دا کفر دی دغه دا خواغه خبره چې الله اول کې کړی و افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ویڈیو یهود تک نا چې خاص تاسو داسې ایمان دی د خپل خوښې د خپل طبیعت چې خوښه یې نو په هغه ایمان راوړی وي تورات زموږ کتاب دی او قرآن چې د الله کتاب دی نو هغه نه منئ تاسو یې چې دام خیر دی او زمت لولار ده نه دغه لار نه ده لار بس دا ده چې به دواړه مني نو دا صحیح اسلام دی او که سهار یو نه د انکار وکړو نو دا انکار دی د قرآن نه انکار د قرآن نه که د یو ټکی نه وي نو کفر دی که نه نو خلقو ته دعوت پیش کاو او کنه زکه څنګه چې دی په ل دعوت ته اسلام چلیږي نا په ل دعوت ته کفر چلیږي کنه دا په خوان ته دا دوه قسمت دنیا کې مبلغینو کنه ها څنګه بشر دی یا اکلوا مما تاکلون منه وګوره تاسو نوینه چې دې خوراک کړي د هغه سنا چې تاسو خوراک کړي دا غینا مما دین امراده د جنس اغوستي شي هغه جنس کغه غنم دي که وربشي دي که چاول دي چې د انسان د رزق لپاره الله پیدا کړی دي دا معنا ده تاسو دغه ډوډۍ خورئ کله غنمو یو کله جوارو یو کله شو او زیم دغه مدام مطلب نه دی غره ښا چې کنه تاسو خوره او تاسو نه پاتې شي نو هغه دې بیا خوري مما تاکلون تاسو هغه پس خور ده خوري نه نه دا غلطه معنا ده خوراک کې دا هغه شی دونه نه داغه رزقونه داغه طعامونه چې تاسو د سونه خوراک کوئ وای شربو مما تشربون او د اسکل کې داغه سنا چې تاسو یې اسکه دا او بدی دیم سکي مونږ یې مسکو او ګوره چې دا خاص بندیانی کنا هغه خوراک نه کوي ډیر په خوانه زړه عقیده ده خا ډیر په خوانه چې هر قوم دا نفرت کړو خا دې ځوالو کې منافات قائم کړو چې پیغمبري نه بخوراک نه کوي دغه عقیده زغه چې نور به یې کنه او چې نور نه پیدا دی او خوراک نه کوي نو دې بم نه کوي دا دا زمانی نه دا عقیده را روانه ده وسوم دا عقیده ده ښه نو صوفیانو شیخانو کله وي دلته روحاني رزق راځي آسماني رزق راځي وبد دیس زیبان دی یقین نشته ها چې پیغمبران او چت خلق نیکان خلق او دی یو لیدلو چې خوراک کوي نو بس وې زموږ نه منو دا خدای الله خاص بنده نه دی دا الله خاص بنده یې هغه بالکل خوراک نه کوي تاسو نور زګه مخکې سورته انبیاء کې ذکر شویو اور رد کړو په دای خلق باندې جوما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام الله ما خو پیغمبران داسې خلق نو پیدا کړي چې غیری طعام نه خوري وما كانوا خالدین انا غی ما همیشه په دنیا کې همیشه ولاده وګور زاده هغه زمانی خبر ده چګور دې خوراک کوي او دې سکل کوي نو لہذا دې پیغمبر نشي کېدې څنګه دا سیدونه دې پیغمبر سره منافذي اوسم دا پیران چې دي کنه دی هغه په خوانه عادت کوي ښا څومره پیران چې دي کپسن کې دي کپر ورده کې دي نغی چې ټوټه وخشي هغه خو بار نه راوځي خانقا کې ناس دي کنه اموریدانو ته د ترخان غور شيو پلیټونه او دا خارج کنه نو پیر و راوځي نو یا باغی ته پاغی سالن کې ټوټه ما ته کی او کله ما ټول نه ای نو ډوډۍ و تا ټوکلي ټوکلي کی ښا اګه سو کوی چې پیر سه مونږ سره نکین نه نه دلخو روحاني رزق راځي دې دا نخري وروته دا دا دا زمانه مرز دې اوسو مشتفه خو باز دای کډیر دې باز زینو کې لګ دې او نا دیوی خوراک نکی دی خوراک کئی خواهی چی یو بجشی خلق خوارشی ابیا خانقا تورشی کنا دی غصم خوراک دکنا خواه اڈو کی دا جرگانو را ٹورشی شاگردانو دی دا غصی دو نخوری بیا خواه تجربی پیشوی دا یاوی ولین اتواتم بشرم مثلکم اے قوما کچرتاسو تابداری اکلا دیو بندہ مثلکم چهو بہو استاسو پشان دے سفرق نشتا انکم اذا لخاسرون ریقنن تاسو پدغا وقت کی دیر لوے نقصان کی با پریو دے دیر لوے تاوان کی با پریو دے زندگی با امتباشی او ای قرآن چی خبر رکی نو اغبا موجودی خواه کتا نیلی دی نو سبا بیوینی بڑرد بیوینی انکم از اللہ خاسرون یعنی قومنو ویلیو چی دا پیغمبر پا تابداره که زمونگ نقصان دے ام دنیایی ام دا دین نقصان دے پاکی مونگ سنگا دی تابداریو دینی نقصان خدا دے چې زمون مشران یو سکلی و دی بل سوئی ولی غی نپوی دا نویلی علماء ویلو فقها تیر شوی دی اغی نپوئی دو او دی چه خبر اکین داغی خلاف کئی نمونگ داغی دین نشو پر خوده دینی نقصان خدا دی دنیاوی نقصان داده چه دی مونگ تا چل خیی دا معاملات و دا تجارتونو دا سودا و دا خرسولو دا غستلو چه دا سی کوئی دا سی مکوئی دا سی کوئی دا سی مکوئی نمونگ نپاغی کسو دی اصلی شی خرسوئی ملاوٹ مکوئی دور دا چکتا تو یوشی پسل غستی نو بشپک شلی خرسوئی خیر دی یغه زمون نه څوک پښپک شلی اخلي الچا ترېټ معلوم دي چې دې دارټ دي زیبا زمونږ په دغه ګټه نشته ها زمونږ په دې کې ګټه ده چې مې لاوټ پکې وکړو نډی راشي چې سیر پی نو داسې یو کلو پکې وګوای چې نو ډیر ښه نه ده اغه وسل روپې کولې اوس په 200 کې ګورو ته ا دې مونږ ته وی چې دا کار مکوې دا کار مکوې دغه ځای دې مونږ د سود نه منې کوي او سود او تجارت خو یو شی دې کې څه چل لري وسوم دا خلق لګیا دی ښا دغه ځای دې ځان بوي چې مونږ د پیغمبر په سنتو کې څه دي دغه څه بناس جو کیتګی نو فا ولې دی وی چې ما خامونه مکوي جوبې مکوي سلو وخته مکوي نظر و نیاز د غیر الله مکوي دا وی حرام دی کنه دغه څه د الله په دین باندې ماخله په ختم باندې ماخله په قران باندې ماخله دغه څه د یتیمانو مال جنازو کې ماخله دا حرام دي خنو يرو رمون بسکو نو لم ډیر ویلیوم دي دا ډیرو کې شوي دي کنه په خوا يرو د پیغمبر په سنتو کې خو هیڅ نشته ده کوه ټول عمر روزي نه سنو دا ندیمه خبره کوي ورته که تاسو تابیداری وکړه د یو بنده چې ستاسو په شان دی انکم اذا لخاسرون یقینا تاسو به دغه وخت کې تاوانیان شئ ګټه پکې نشته تاوان به یې بس ښه ګوره ترقی کوي ښه یو خبرو ته یادی او قوم کې هیجان پیدا کی هنګامه پیدا کی ښه ایا ایتکم ایا دی وادی کی تاسو سره انکم اذا متتم وکنتم ترابا وعظاما چې تاسو چې کله چې تاسو مړشه او بیا تاسو خاورشه او بیا تاسو اډوکیشه انکم مخرجون دوی تاسو بیا ژوند کیږي تو ګوروي دا ستاسو عقل مانی وی کلا خوب دی نده کنا چیزا دا عقل دین نده انکم مخرجون تاسو بی بیادی از مکناری استیشه های حاتا های حاتا توبه توبه مر جدا دا که جرلی دی کسا چلی کرده توبه بعدن بعدن دیر لری زادا عقلنا دیر لری زادا عقلنا لما توعدونا اگر خبره چې تاسو سره وعده کول شي دا وګورو دې وی چې بیا ژوند کی خبره سمره وکړه میتم کنتم ترابن و ازوامن دا همانی ځانمن جنکم مخرجون دا اصل کې اصل بنیادی کمزوری جہالت ده. جهل ناغي ارسويخا او جهل ستوي الله نبي جندل ځکه انبياو قومونه تمخ کې دغه خبره کړې ده چې یا قومونو الله او پیجنې ارسو به سم شي الله او پیجنې د الله معرفت حاصل کړي چې الله څنګه دی دغه څه صفتونه دي او دا څه خصوصیتونه دي دا او پیجنې نو ارسو به سم شي ها ناوی خوزینو پی جندلی زکی داوی خان کنی اگی دور پی جندلی چو اللہ علا کل شین قدیر آو اللہ پا عرص قدرت والا دی نو بدی قدرت والا دی چی اگا خاوری و آغارڈو کی بیا جو اندی کی چو سر قیامہ کی راغلی بلا قادرین علان نسوی بنانا اللہوی دا پدی خاطریم چستاسو دا گوتو دلاسونو دا بندونو برابر کن تاسو باوتا خوکو رئی چی دا آغا دا دنیا آغا دی کن دی تاسو بے برابر کن اینی اللہ حیاتنا الدنیا یخلقو نشتا دے بلجون اینی نشتا بلجون نشتا مگر صرف دا جون د دنیا زمون نموتو و نحیا مڑکیگو او بیا با جون دکیگو دلتا ہے خو منلا کلام کی تعارض لکن او آیت کی اشکال لکن ولی چه او پلاغی وی چه بل جون نشتا صرف دا جون دے ابیا اور پسی وی چه نموتو و نحیا مربا بیا بجوان دکیگو نو جواب یو دا دے چه قرآن کے تقدیم تاخیر ډیر زیاد تے دیر اگر سنگ چه سورہ علی عمران کے راغلی ہوں یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی سجدہ مخکدہ کرو کون مخکدہ اگر نو معلومی چی سجدہ مخکدہ روکو نا دیتا تقدیم تاریخی روی امام ابو حنیفہ وی رحم اللہ چی واو دا جمع دا پار را دی خلقو واو کی ترتیب نشتا چی مخک مخک رستو رستو نا اگر پا فاکی او پا سمہ کی ترتیب دے واقع صرف دا جمع دا پاری او دو سیدونا جمع کئی بس کاری او مخک شو کاری او رستو شو نو دا مطلب نئے چم اگر یہ اقرار کئی چم با مرون بیا با جون لکیگو نو دا مطلب دے چو اس جون دیو ابیا با مرشو او باس کسا با ختم شو دویم جواب دا دے چه دنیا دا عادت مستمر را یادی دا اوز چه خبر رسنگا دا کنا سوک مری اسوک پیدا کی سوک مری اسوک پیدا کی دروازے دروازے حساب سوک نشی کولے گو رے دا توری دنیا حساب بسوک کئی دا یو اللہ تا پتا دا چنر روز کی سمر پیدا شو سمر پنا شو نو دا نحیا نا مطلب دلتا کہ اگی خلق اغسط دے نموتو و نخلق نموتو و نحیا سوک مرو سوک جوندی کی گو بدا یا دنیا یا عادت روان دے سوک مری اسوک پیدا کی گی دایا دی خواہ نموتو و نحیا وما نحنو بمبعوثین انیو میا جن دکڑی شوی مطلب ازاد بیئے ہوئی کنا خواہ نموتو نحیا مانا ظاہر ذکن دا چمخ کیموی انہی اللہ حیاتنا الدنیا صرف جن دو دنیا دے بل جن نشتا اور پسی بیئے ہوئی چو ما نحنو بمبعوثین مونږ نه یو بیا ژوند کړی شي وي پور تکړی شي وي انکار کو د قیامت نه اوس بس کومه خبره چې دا غي عقل پکار نه کو هغه انکار کړی دی نو یو دغه خبره وه چې پیغمبر نو هغه به بشر نه وي هغه عقل په دې کار نه کو خا ازویمه دا خبره چې د ټولې دنیا ټول عالم لپاره یو الہ نه نشي کېدی اجعل الالهة الہا واحدا تمرا خدایان دی دا هر کار دا پار جدا جدا خدای دے جدا جدا الہ دے نو دیو لگی دا نو آٹولو نئی او جوڑ کو گوڑو دا داوی دمون عقل نوانی دا سے نور خبر ہے ہر زمانہ کی جی خلق عقل بسی تلے رہے ہیں دا دی رخ کار رو اصولو نئی انکار کرے کنخا کاذاب قبر دے کنخا انو ویلا رجل نفترا علی اللہ کذبا ندیدہ پیغمبر مگر یو سلے دے چی جوڑ کری دی پا اللہ باندے دروغا دا اسوی چی اللہ ہوئی ماتا اللہ نازل کرینا اما نحنو لہو بمؤمنین اما نیو ددب حبر یقین کون کی ایمان نمرا در تکی ہے یقین او تصدیق دیکھا ذکر چیز سے لکے حرف راشی نو بیاد ایمان لوگو ایمان امراضی خواہ ما انتا بے مؤمن لنا یوسف علیہ السلام رونا ہوئی پلار تھا او دلتا ہم منگستا پا دے خبر یقین نکو تصدیق نکو قال رب انصرنی بما کذبون وی ابي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زما ربا زما امداد وکي زکه چې زه دروغجن کړم بما کذبوا ولي تکذیب دا سيو عیب دی چې هیڅوک بیا دا دروغجن خبره نه مانی کنه کنو رار سویلی دي هغه ذکر نه کړې خو مخکې د نوح علیه السلام واقعې کې هم ذکر شو اما کذبون او دلتا صالح علیہ السلام وی چه ربا تزم امدادو که پا سبب داوی چیزی دروغ جن کرم قال اما قلیل اللہ یصبحن نادمین وی اللہ چی لگون دی وقت پس او بگر زیدیخ بیمانا اما که ما عبارت یادو مدیو دا زمانی نده چه لگا مدى پس اما قلیل لگا زمان پس او بگردی دیخ بیمان ادو امداده چه اما عبارت شید عذاب نا اما قلیل دا لگون دی عذاب نا یو پوکی غالی ولیم مسحتهم نفحتم من عذاب ربکا سورت انبیاء کی ذکر شفا اللہ یہ قدیت یو پکے و رسی تازاب درستا انبیاء بدا نعمہ قلیلن لکون دی عذاب نفس لیسبحن نادمین او بگر دیخ پیمانا نب شعراء کی راشی صراحتا فاقروها فاسبحو نادمین او خی حلاک اکڑا نو رشتیاخ پیمانا شفا وقال الملأ من قومی وی غمو تبرو سردارانو دا قوم دا دی صالح علیہ السلام نا اگا کسان چی کفر کڑیو پذلکی وکذبو بلقائی الاخرتی او تکذیبی کڑیو درو جن کڑیو ملاقات دا قیامت واترفناهم فی الحیات الدنیا او بی حدمال در کلیومون دیل را پدی جند دنیا کی ما هازا اللہ بشرم مثلکم ندیدہ پیغمبر مگر بند دے ستاسو پشان یاکل مما تاکلون منه وګوره زم خوراک کوي داغه طعام نه چې تاسو خوراک کوي داغه نه ویشرب مما تشربون او سکل کوي داغه وګونه چې تاسو سکل کوي داغه نه ولئن اطعتم بشرا مثلكم کجر روان شوی تاسو تابیداری وکړه دیو بندا چې تاسو په شان دي انکم اذا لخاسرون یقینا تاسو به په دغه وخت کې ډیر تاوانیان یې او ډیر زیانکار یې دا لفظ ډیر عام ده ډېر لوی نقصان کې واقع شي ها هم دینی خسران هم دنیوي خسران لکه مونږ چې وایو خسرت دنیا او آخرت لکه وایو دا هره زمانہ کې دا حال ښه د پیغمبر تابع دارته خسران ویلې ده اوس موږ چلنه چې توته وګورو په سنت عمل کوا بذات مکوا دا مکوا نو یې راغو دنیا او آخرت را له خرابینو آیا ایدکم آیا دا پیغمبر وعده کوي تاسو سره انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما کله چې تاسو عمر شئ او بیا خاور شئ او ډوکی شئ انکم مخرجون تاسو بیا راستل شئ د دې ځمکې حیحاتا حیحاتا دیر لرزا دا عقلنا دیر لرزا دا عقلنا لما تو عدونا اغا خبرا چتاو سر وعدا کولشیم انہی اللہ حیاتنا الدنیا اخو جواندون دیکن وعدا دا سکے دیشوا دا بیا جواندون نوینا نا بیا نشتا انہی ندے جواند مگر دا ژوند دنیا زمون نموتو و نحیا بس څوک مری او څوک پیدا کیږي څوک مری او څوک پیدا کیږي وما نحنو بمبعوثین انی مونږ بیا ژوند کلی شوی ان هو الا رجل افترا علی الله کذبا ندی دا صالح علیہ السلام مگر یو سړی ی جوړ کړی دی په لا باندې دروغ او ما نحنو له بمؤمنین او نه یو مونږه د دې په خبره باندې زره یقین کوونکی بایر اورل دا دلیل دې دې خبر چې بالکل ذهب الله بنور رڼا ته وړکنه دې تصیب الخطیب وی مبصرین د خطیب په جزاء تورین قال رب انصرني بما كذبون وي صالح عليه السلام چې زما رب زما امداد وکي په سبب دا غي چې دروغجن کړم قال عما قليل لا يصبحن نادمين نو ولا چې لږ وخت پس او بغیر زیخ پیمانه یا لږ عذاب لګون دی عذاب نفس او بغیر زیخ پیمانه په دې خپل خبره باندې خدا پیمانتیا څه پیدا نه کوي کنه دا ټول پیمانه شو یو ښه کفرعون او کنور لوی کافران مو چې عذاب کې براگیر شنو پیمانه بشو خدا پیمانتیا خو توبه نه ده چې ګنه الله قبول کړي ښه اگر که باز ویلی چې ده د صوفیو یو مشر دی دیو تا شیخ اکبر وی خواه ابن عربی خدا محی الدین ابن عربی دی یو ابن عربی مشهور دی دی امام غزالی شاگرد دیر محقق دی دیر دی کتابو نی لکلی او دا محی الدین ابن عربی صوفیو کی تیر شوی دا غدا عقیده دی چه فرعون دا دنیا نا مسلمان تلی دی نبی آیا او بل عالم دی الواقيت والجواهر يلكل امام شعراني نغول تاويلات كيش نداغ دا مطلب نغض داغ دا مطلب نغض شيخ الاسلام لتيمية وي چه سريا تبا داغ دا كم خبر تاويل كي دا داغ سيوا خبر خدا كفر ندا دا كم خبر بدا تاويل كي ار خبر داغ دا كفر دا خا اصوفية وقبل مشر کرده شيخ اكبر وطوئي خا